most elfelejtünk mindent. Viccet csinál a részem, valami csillag közép rérin, közben lángol egy darás fészek, utána nézek, hogy mi van. Már igazán fenn, dőltél nyugodtan hátra, az égiek böngészése közben hánytál papír pohárba. Most nálad az idő, s mint patak felett a pára, szállnál szerte széllyel, ha egy szellő kapna válra. Thank you.